نو تا سے خلقو تستطیرون چی پردہ مکولا سانا نو تا سو چی پردہ مکولا ان یشد علیکم سمکم من ان یشد دے خبر چی گوئی بھوکی پتا سمانے وگنہ استر گستاسو ولا جلودکم اثر میں لیکن تاسو گمان کرو پو دنیا کی ان اللہ لا یعلم کثیر ما تعملون چلا نے دے خبر پڑھیر اگا کارنو چی تاسو کوائے ستاسو دا قیدہ وا چلا پاک تے جزیاتو علم نشتہ دے لکہ چی فلاسفہ وی چی اللہ پاک عالم کو جزیاتو ندے نو اے لکا اے سریا اے پا حامیم سیدی آیت نمبر 22 بانی بس فتح تاسو لگا بیا کتاب کو لکے دے فتح لگو ماں کو پتہ نہیں لگو لے اور تاسو لگو لا ابھی آپ تقریر کے لیے کر لی تو زخوی میں تو لکھے ہوئے نو اے فلسفی چستا دا قیدہ دا چا اللہ علم پا کلیاتو شتے پا جزیاتو نشتے نو تو خو پا دی آتمان دی لاری فتن کم خوال آری ولیکن زننتم تاسو دا گمان کو ان اللہ لا علمو چا اللہ ندے خبر پا دیر آگا کرن چا تاسو حاصل بندان پوکا پر دا سرمنی بورتا ہوئی چھ تاب گناہ کاو ور بدی بند کا تابی چھ ماسو کھو انہ گوری بیاستا قیدو پلیتا انسانا لکہ مشرکینو با قیدو بازی ور بے بند کن بیت پیو کھاتا رانا رازی جو محمد خودے تخکاری علیہ شاہ بے نپائی بس تو را کپڑا وال چولا ای باس او چھ سکا خواہ خدوس اگر تا پتہ نیستا لے ولیکن زننتم ان اللہ لا یعلمو تاسو دا گمان چی دیر کارن اللہ تا پتا نلگی نزکا بتا کول او که تا تا پتا چی دا سرمن تا گوری تا بتینم حیاء ہو کول کنا ازا ما خلوت الدارا فلا تقل خلوتو ازا ما خلوت الدارا فلا تقل خلوتو ولیکن قل علی رقیبو چکل تنہا چتا گھٹ کے ناستی کنا نماسیت نا فرمانی مکہ اپا دیا کی دیچ مات سو گوری نا وی اللہ اشتی اگا ماہ گوری کنا اللہ اکبر اگر اقبال شیر وی لکھلا پیرت کی زخو پیرت نکو با لانجر اقبال زمان خواہ خو خود اقبال خبر خوا بدنو آگا وی مطلب اسے دے وی شراب ایسا کی ما پرید جز شراب جماعت کی اس کم ہوئی وی ما پرید جز شراب پو جماعت کی اس کم ہوئی او که نپریگی دی اما تا غزه او خواهی چه کمزه که خدای نیشتره مطلب اسه شد دیر قیمتی خبر را علکه دی جماعت کی توی چه گناه مکه زکه داد خدای کور دی نو دلتا اللہ شتی نو زکه شرمیگی نو پوجره که خدای نیشتی پا میره که نیشتی دیر قیمتی خبر را کرد یا داسی زی او خواهی چه کمزه که خدای نیشتره آیا ما پرید چه پا جماعت که شراب اس کما نہ مطلب اس سرے شاعران خود دقیق و نظری اللہ ہر زی کی موجود دے دا گناہ دا پریز دے پارا مکان دونا مکان تخصیص مکوا گناہ کو اجرہ کم گناہ دے گناہ کو جماعت کم گناہ دے اللہ اکبر ولی التم دخلے نافرمانی دے دلتم دخلے نافرمانی دے وذالکم ظنکم داستاس گمانو اللذی ظننتم بربکم اگا چتاس گمان پر ربانے کرو ارداکم دی گمان تاسو تباک رہے فاسبختم الخاسرین او گردتاس تاوانیانونا فائن یسبرو اللہ کریم فرمائے پس کے چر دوی صبرو کا فن نارو مسواللہم اور زید دوی دے و این یستعطیبو او کہ دوی واپس غواری واپسی غواری دنیا تا فما من الموتبین ندی دوی واپسی ورکر شوی مانا یاد شوا الاستعطاب طلب العطبہ او طلب عطبہ ستا یو واپسی تا اور یا پخلا کے دوتا و این یستعطیبو او کہ دوی طلب دا پخلا کولو دا اللہو کی نو ندی دوی اللہ لپخلا کہ ان کی آلتا بیا جرگی نہ چلی گی چھتا جرگا دا میاگانو یا جرگا دا علماءو یا دا خانانو نوابانو پیش کے چھے اللہ دی جرگی تو گرما ماف کا وی استاتبو او کہ دوی واپسی غواری دنیا تا نفما هم من الموتبینا ندی دوی واپسی ور کرشوی دوی واپسی ونہ ملاوی گی زمانہ کو میاد کا وَيَسْتَعْتِبُوا اَكِدُوِ طَلَبْ دَ پُخْلَا قُولُ دَ اللَّهُ اُكِي نُو نِدِدُوِ پُخْلَا کہ ان کی اللہ لرا اللہ دینی سے پُخْلَا قُولے اللہ دل تا پُخْلَا کی پُخْلَا پیجنے کہنا راضی کی دل تا راضی کی گی آؤ سدھی کڑی اس وقت تو جاڑا زما بس تھے. اللہ اکبر اللہ یہ ناشنا مہربان دینا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بسم اللہ نے شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر مہربان دینا. وقیضنا لهم قرناء دیم با سوال دا اول چستا پا بیان من پوی گنا دیم یار جی ستا دا خبری خلاف منگتا خوب کے بزرگان راضی تاکہ پخوا بخل کوئی زیارت سے مرا اڑا کش پہ بابا دکٹا ورزی مشہور خبر اے بابا سر دکٹا ورزی اللہ کا قدس سر سل جائز نے دی اور بیا بابا چی دل اکٹ نہ ورزی نہ سنگے بابا سے اگر بابا میرے چکم نیک بابا دے دا بل بابا دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چما بھی ما درس کہو بیان میں کہو ما چدا شیطان دے او خلق گمراہ کئی یو سرے راگے نہ ما تی شیطان سے سنگ گمراہ کولشی دا شیطان سنگ سرے گمراہ کولشی شیخ القرآن ورطئی چی ما چی شیطان پتا بند غسل اڑولشی نہ گمراہ کولی دینی شی تیرے کو نشوی پتا غسل مارے کیا نا دیر خوشحال ہے دیر زیاد خوشحال ہے اچسار را پاسی ابیا گم یخ یہ سلے ہوں گی شیطان پتا ادس اڑو لیشی شیطان تا گمراہ کو لے نیشی سر خیستا خواہ او ما دا تصورتی ما دا کی رولمانی ویلو یاد در تا 129 صفحہ جل نمبر 6 سنگے بارتو ولا یغرنکا بیاسو وقد یتمثل الشیطانو للمستغیث فی صورته الذی استغاث به هیہات هیہات انما هو شیطان اضله واغواه وزین له هواه. کل کل شیطان د نیک انسان کو صورت راشی اور انسان گمراہ کی نیک انسان کو صورت راشی وزخ استا پلار ما کل زستا استاد ما کل زستا شیخ ما زستا پیر ما. او کتاب موجود دے عبد القادر جیلانی سے بے پلار روان یو زنگل ہو آواز لا گیا عبد القادر زہ مزے کا مزہ دس بس کے چھٹی کرا چھٹی میں درا درکنا زان دے ڈیر کرو لے دے بس امی بخلے بیگم شاہ چکل آواز راگے میں دیوی چالم تو بیان کا شیطان پوشلم چ شیطان آواز دلاتوں کو شیطان نہیں شیطان نانا داسمو ما قرآن اللہ پل پیغمبر تو ہوئی وابد رب کہتا یا سی اکل یقین تر مرگستا چوٹی نشتے تو تم مال سنگے چوٹی راہ کہ خدا معلوم سے تو شیطان ہے آگے ازا قسمت تے خود دلتے میں دیر میں جانا کروں تو دران پاتش وہ شیطان زب خپل وظائف نکو ماں ڈیر کمزور سڑے ماں ہو ماں تو زما استاذان چکم نصیحت را کر دیتا اس نصیحت کما شیخ مرحوم بدا فرمائل چ عالم سریلا لازمن لازمن سحر اور ماخام رستنی دو سورتن دو قرآن پاک ویل پکار دی اور پخپل ٹول بدن مان شفکول پکار دی لازمن ستا خلاف سحرم کی دیشی ستا خلاف دا قتل منصوبیم کی دیشی ستا خلاف کم کم سازش نشی کے دے چستا دشمن شیطان دن اگر تا پریگی دی کلر در پس یو پارے کلر در پس بل پارے دا دو صورتا لازمن سار و ماخام اخپل چیک ہے چھ چی نہ بغیر خطر زما سر خوگی گی دی وظیفی نہ بغیر پکا چستا دا سر خوش سار پاسی خ استقامت سر دعا سورتنو آیا امکن دور تلاس نہیں رزق حدیث کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا شف بیا پورا جسم مانے سینے وانے سر پورا بیا پسینا بیا مخ کی بیا قدام بیا خلف چکم زی پر تلاس دیزی زان وانے شف کا دل احفاظت وقیزنا لهم قرناء پوشی مولانا دا سو دی سیم باب دے دویم باب او دیکن شپت امور دی اول مسئلہ جواب دا سوال دویم مسئلہ زجر وقیزنا لهم قرناء اللہ پاک منگا پاخل گلی دی پو دیوان مرگری بد قیزنا ایسلتنا پاخل گلی منگ پو دیوان قرآن قیز پی جنے تقیز پی جنے ستا ہوئی قیز زواز سرا آگا باریک پتا ہوئی چکم اگئے پا سپین بانی پروتی یاد پیاز و پر سر پروتی اگئے خلقات پر خود لیلی کی گانا نبیہ پا جی اگئے لاندی ہوئی اور سپین پر دے ہوئی ددی پر دی اور دی آگے پمیانس کے تقیوز دے پی وستگی دا یا پیاز چی غس کی ندی پیاز سر سپین پر دی دا پت چلی غد پر سر جختے دی تصوی تقیوز نو پاخل گولی دی منگا دل پار ناکار مر گری فزین علم اگی خستکی دویتا ما بین ایدیم ارغشی چی مکی دو دوینا دی وما خلف امرست دو دوینا وحق قالی ملقور صافی دی پدیمان وینا در رب فی این دازاب فی امم سرد اغومتنونا چی تیرشی دی مکی دو دوینا من الجنی والنسی جنات دی انسانانونا ہاں انہم کانو خاسرین بیسک دی تاوانیان وقیزنا لهم قرآن فزینو مانسدہ یو مان خدا لا فزینو لهم دا شیطانان خستکی دوی دی پارا ما بین ایدیهم هر اغشی چی مخ کی دوی دی چی دنیا دا دنیا ورطا خستکی او دا دنیا رونق ورطا مخامخ کی دی پا دنیا اولگی وما خلفم اور خستکی دوی تا اغشی چی رستو دی چگا آخرت دی نو آخرت نے منکر کی من آخرت چرتا دی یار التن سوکراغلی تکوس منکرین وی وے مال دا قبر سوکراغلی وے مال دا جہان سوکراغلی دا خبر تے نو شیطان ورتا ما خلفم آخرت ورتا خستہ کی مانا آخرت نے انکار خستہ کی او دنیا ورتا خستہ کی نو دنیا ورتا قیمتی کی او گورا فلان کیتا او گورا فلان کیتا مڑا دا چل مڑا دا چل او دے پو دنیا پسی لگی دا یو مانا شو دے مانا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تفسیر بحر محیط لکھی ما بین ایدیهم اعمالهم التي يشاهدونها معنی اغا اعمال چی اس دوی کوی حغیلر فی الحال شرک اب مبتلا دی عقیدہ کی بد عقیدہ کی عرس ورطا خیستا کی عقیدہ بد ورطا خیستا کی بدعات و رسمنا ورطا خیستا کی وما خلفهم اگر اعمال چی رستو کون کی دیده دینا یا سو تفسیر بحری محید دیده کلان دی لکھر لی ما هم عاملو او فی المستقبل اگر اعمال چی دی سبا کون کی دی ننم ورطا شرک و بدعات رسومات خیستا کی نو سبا هم ورطا خیستا کی ندا صلی اللہ علیہ وسلم ما بین ایدیهما بلا مانا ما بین ایدیهم اے موتقدات السو فر رسل و مدح و عبادت الاسناب آ گندہ حقیدہ انبیاء سر ٹوکی اے دکشرکول و ما خلفم من امر القیامہ من امر القیامہ دسنا دا قیامت معاملات عقیدہ بد ورت خیست کی اور دا قیامت نے منکر کی وقال الذين زجر دے وقال الذين كفروا وہی کافران یو بلتا لا تسمعوا لهذا القران وغمی دے قران تا والغوا فيه لعلكم تغلبون سبحان الله وكذا تفسیر میں سارو کہتا تفسیر بحر محیط لا تسمعوا لهذا القران مغمی دے قران تا مانس شو دا محمد علیہ السلام دے چکم قرآن بیانی دے تو غد میگدا دے نالا وچ نرس کتابونی نبی شکے ویا و دے قرآن تب غد میگدی دے قرآن کستا خلاف خبری دی تفسیر میں کتم ہے دے لہذا سم مطلب دے اور لہذا نو دا خو دا بیدتیانو خبر خو ندا کنا چستا استا دلائل سو دیتا تخبر دلائل معلوم دی کنا استا دل سرے چونکہ سا کتاب چونکہ نہیں کہنا خطا میں گئے ستا دل سرے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت رسول اللہ اور قیاس مجتہدین دا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک شو داستا دی بیدتیو دا مشرک دلائل سری چونکہ چنانچہ لکھ لیکن لہذا اما قرآن پاک لہذا والی ذکر دے دی سری رات میں اسنا خبر خویلا دا تفسیر بحر محیط وی دا لحاظ دا ولی ذکر شوی دے وی وعینوه بالاشارت احترازا عن غیره من الکتب القدیمہ کت تورات تشوہ سما لا تسمو لحاظ القرآن دا قرآن چی دے دا جی قرآن تا وقت میں ایک دے خیز اک نور کتاب نینو کی دے ور تا وقت خود دیتا بنا ایک دے ولی میں ایک دا وقت ولی میں ایک دا زکر پدی کے مسئلہ دی توحید دا دا دیتا میں ایک دا وقت نور چی زی خوخوی خواہ لحاظ القرآن والغوفی بار محید کی قعو فیه وعیبوه اے قرآن قعو فیه دیکھ واقعہ شے سسرا اے بسوتی واللغوی والمزامیری والتصفیری والتصفیقی چکل دے قرآن وی تخر تخر کوائے شپیلی ووائے آقوا دیکھوا گورے پاسے کینے قعو فیه وائی بو ہو اور چکل دے قرآن بیانی مدغی ایب جوی کہے اور دیم لکی والغو فی ہے بیان تکسرو من الخرافات والحزیانات واللغت واللہو والتصدیت اے تصفیر اے تصفیق وغیری ہاں عارضو بالرجز والشعر واللغوا اور دارنگی تفسیر ابو سعود نے لکھی والغو فیہ عارضو بالخرافات من الرجز والشعر والخرافات دے چکل قرآن بیانی نو تخہ توخہ کوئے غار تازہ کوئے شپیلی وہائے لاستا پوائے پوشی اور اشعار وہائے ناتنون کیسے تیو لگوائے اس ہم تک اسیتا چکل بیان لارشی مخالفین کیسے تیو لگے وجلے کا نام علاقہ داولی چدا بیان بار خور او کلب حضرت مرحوم کے سکولا نو غیبا نے تیرشی کنا نو کلب والغو فی دی والغو مصداق سرے وی تبا تقریر کہے مشرک بچارتا صفیہ اول کے ناسی یا بمینز کے چارتا ناسی دے بوی چوز دی ملا تقریر سنگ خراب کما و دے بدا سی گوری دیخوا نو آغا ور کے ملی سیو ناستے و دے پاسی تاسو جی مشرانی مخکر آشے تاسو زیشتے تاسو مخکر آشے مطلب دانے چاہ دا مشل عزت اور کہی اے تقریر دا ملی سے بھی خراب کر اکی ملی سے بھی مارا غلشا یہ رجی داس پین گیری نوست ناسل ما شمان باس ندا خو سبتا خبر خو میں ندا کرے کنے جی نمشان عزت پکار رہے خلبی آوے خبر ہوگا پکی والغاو دے فوجی کنا تقریر خراب کر اے جی تر مخیر آشا جی نو کلب حضرت عجیب خبر اکولا او یورا دی پاسی دے پہ درس کر جلسے گاہ میں اس کے بولتی بھی نو دیب اکریس دل تک خل پڑتا اکریس ہوئی اس کے بولا بکی کہ یار وہ جد میں لکھ درد ہو بچے داسی کو اس کی تالی کے پاس تھا تمہارا گو لے کر تقریر کی اوسے کے پاس ضرور نہ شروع کی تب چتی رسی چلو کھیتے کیسے مرو رہا کسی چلو نہ مرو خراغل ہو آج تو ہی دیو جن راگل ہو حضرت وکل والغوفی قوفی کی مثال سمجھتی ہو حضرت سمجھتی ہو داد پوچھو سر والغوفی ہے قوفی ہے تو خی شورو کا دا کم شو دا دروان کارے تو خیر شروع کم تو عید بانے تاتے ملسے ہاں جی حضل رکھل مجھ نہ کی دموز مسئلہ شروع کا داخلہ رشوت مشوت دا گدا رشوت مسئلہ سنگت ملی سے نغتان مسئلہ تپوس نہ کی ستا مسئلہ اہم دا توحید چوہے دربان گڑا وڑا کا دل پار حضرت بوی پخواس نمانہ کی اگئی ومتو چل خو چو تقریر تکینی نوی بابای رونو خبر آ رہے زبا یو گھنٹا تقریر کم مسئلہ چا سو شکوک او سو شبہاتی آئے نا پس بس نیم گھنٹہ دلتا ناستے بیا تپوس ہو گئے دوران تقریر کے نہ ب چٹ راضی اور نہ بسوک تپوس کی اور کہ سوک پاس بھی آئے تپوسک نہ دا پوچھے چاہو کہ مسئلے مخالفی اول بے تمہید کے بعد اللہ کا یو بچے نمک کم تالی پاس دا ناگا بھی دیتی سوکھ پاسی بیا بیا سوکھ پاسی نہ پاسی اور کم یو سڑی لگ دیر تکلیف ہی کا نا ہوں بہ نہ پاسی نمک کے نہ بے خبر رکھے خدا چبئی کہ سوکھ پاس داغا بداسی اچھا سوکھ پاس وہ مخالفی چودھری سے بوئے اور آگا دل تراغ پینڈا کے ویدل تراغ مسئلہ دکڑا اور مشرو جلسی لا بوت لما چما مسئلہ شروع کر جماعت کی جگڑ شو جماعت کی جگڑ شو نہیں تو کور تلاڑا کور کے پردہ اکڑا کور کے پردہ اکڑا اب ما کور کے تخریق لیکن جماعت بند سو یا ٹول آل محلا آل دی چکلے ٹول تو مخالف شو یا جمی پہ تخریر کے وے ال باران شو ہاں نہ جاگی سڑی بیا سا زمانہ پس پلار مڑ شو نو دیا گئی پلار قبر دے پار کلی کی سوکرانا رہے جنازین ہم سوکرانا رہے نو دیدی خضا و دیو ما شما آدھے پلار کٹی اچھت کو آگئی خاک خارو مارے پہ آچھو لے سلک رضی چھ تیر شنو باران ضرورتو آگا باران سر دیدی سری پز مکاواری دا نور از مکیوانو نواری دا دا جمعی پہ تقریر کیوئے ویچنن آگا سری سرے را پسی لے گل دے چھ خلقو تا پتہ ہو لے چھ چودری سے پہ حق دے گاؤں والے آپ کو بلاتے ہیں کہ مسئلہ سناؤ یا خلق ان پیغام لے گل چتراشا امنگ دا توحید بیان کا عجیب عجیب نظارے بھائی سر حیرانی والغو فی لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا اللہ پس ابسکو منگا کافران تعذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینہم اخام خو بدلور کم دیتا اسوا الذی مان یاد کا دان چ ناکار بدلا اسوا سما بدلا بول کو منگ دیتا اسوا دگا دیر بد عمل اسوا اے پن دیر بد عمل بشر اعمالہم الذی ہغ اسوا کانو یعملون چ دی بکول بدلا بول کو منگ دیتا دا ناکار عمل اگ ناکار چ دی بکول کم ناکار اے شرک اے کم ناکار دیکھ اے تو قران کو قبلہ اللہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا بدل دا اللہ دا دشمنانو دا ذالک جزاء اعداء اللہ دا بدل دا اللہ دا دشمنانو دا بس النار مستقل کلام دے او دا خبر مبتدا مقدر النار سمعنا شو اے ہی النار ذالک جزاء اعداء اللہ دا بدل دا اللہ دا دشمنانو دا چا سوالو کچا غصی شے دے بے انارو اغا اور دے نون فی آدال خل دے دویر پار بھی پتی جانم کے کور دا ہم اشوالی دزام بھی پاکانو بیا تناج حدون دا بدل دا آمالو دا تیشوا یج حدون جزا دا بدل دا بے ما دا آمالو کانو چو دوی بے آیات ناج حدون پایتون زمک سرچن کار بے کاؤ ابوئی پا دغرہ زبانی کافران چے زمانگا اللہ ارن اللہ دینے اوخے منتا کسانا غلانا چمانگا کم راکرز پیرانو ناو دنسانانو نا نجعل ہما چو گرزو مندی دوالا تحت اقدامنا لاند دخبل قدمونو نا لیکونا من الاسفلین چی شدوی زمانگا قدمونو لاندی تیشوا ابوئی دوی اے اللہ نم توخیا قیامت رز بھی کنا دا ان پر خلاصی لی دوی با اللہ توی اے اللہ چام گمراہ روپ دنیا کی نمن منگ تو خیا نہ جل ہما تخ تخ دامنا چمنگ اگیلا دخ پلخ پولان دی لیکونا من الاسفلین چشی حقید منگ نلاندو کی دیس مانشوا اسفلین یا خدا ماندا چ اسفل السافلین اللہ میرو بانا اگیلا خود جہنم پلاندن طبقے کی اگرزا چمنگ ورت گورو او خصوص یمنگ ورتو چس چل دے تاز مو خراب کرو خدا تو سو گو رہے بلا توجی دا چما دا تفسیر خطیب زگورم دیر تفسیر سرا زکر دا دمانی وی تفسیر وی نو دے لکی چی اصافلین اشارہ دا اے اللہ اخی منگ تا گمران چی منگے نندخ پو لاندی کو لکا سنگا چی دنیا کے منگ دوی دا خپل حکم لاندی کرو دوی پو دنیا کے منگ دا خپل حکم لاندی کرو نو منگ تا غپتا نوا پس منگ تا اخی چی منگ دا خپل اخپو لاندی کو چی تلکا بے تلکا جواب بشین اللہ نو جواب سرے مخ کے تیر شا ٹھیک شوان سا لکل زیفنا ادرے مسئلہ بشارت ان الذين قالوا ربنا الله بیشک آخر چوئے ربنا اللہ زمانگ ربیو اللہ دے سم استقامو بیاپ دے با خبر بانے کلکشی اللہ مگرالی کو پدی بانے فرشتے اللہ تخافو ولا تحزنو فرشتے ورطے میں یرے گا مغم جن کے گا عزیر و احلے پا جنت سرا اغا جنت کون تم تو آدون چتا سر وعدہ کرشے وا وعدہ کرشے وا اللہ اکبر ان الذين قالوا ربنا الله ہر ارسو چوئی چزمنگ رب اللہ دے یعنی اقرار دا اللہ پا توحیدو کی سم استقامو بیا پا دی بانی قائم وی تر مرگ پوری دا سم ای ولی راوڑا دا دا تفسیر خطیب لکی چی دے سم کے اشارہ دا اے تراخی رتبی تا تراخی رتبی تا چی دا استقامت الی الموت دا دیر مشکل اور دیر گران دے اللہ دمک تنصیب کی اگر علماء کرام دی دل کی خی خبری کہیں وہ گورا دل کی سم مستقام اہل تراخی رتبت فی الفضیلت فإن الثبات علی التوحید و مصححاته الى الممات امر فی علو رتبته لا یرام الا بالتوفیق ذی الجلال والاکرام دا کلک والے پا توحید باندھے او پکلک والے پا صحیح عقیدے باندے تر موت پوری دا دیر مشکل دے مگر چی اس مشکل نہ دے چی اللہ توفیق چاہتا شامل حال چی اللہ دے منتا خپل توفیق شامل حال کی روجوم دا درس قرآن ہم دے او دا رضی دا دعا دا اجابت ہم دے اللہ دے استقامت علی الدین زم دے طولب تر مرگ نسیم کی سم استقامو ٹھیک شو بھئی خواہ استقامت سے تو باہری محیط لکھی الاستقامت القرار بعد الاقرار القرار بعد الاقرار القرار بعد الاقرار ٹھیک ہو کہنا لل فرار بعد الاقرار بل تفصیل الاقرار بعد القرار سمانا اقرار القرار بعد الاقرار اقرار چی اکن پہ قرار شی بیا کلک شدید استقامت کے لکھی گئی حضرت صدیق اکبر نے چاہتا پوسکا استقامت سے توئی بسم لا یلتفتو لم یلتفتو الہ الہ غیرہ چوئے ربن اللہ بیا بل الہ تا رو نظر نساتی لم یلتفتو الہ الہ غیرہ بیا اللہ نے بغیر بل چاہتے الہ اونوئی کنا سم استقامو حضرت عمر نے چاہتا پوسکا استقامو سمانا دا ولم یرعو غورو غان سالب بیاد لنبرو پشال آخوا دی خوانزی لکا چه منافقم کشات الائر بین الغنمین دے کانڈک کیا پل مطلب دے پارا یا گردی کل یو خوازی کل بل خوازی وجی گنا لم یرعو غورو غان سالب لنبرو پشان یو خوا بل خوانزی حضرت عثمان ابن عفان تپوسشا سم استقامو بی اخلص العمل للہ چی خالص کی عمل اللہ دے پارا علی المرتضان تپوسشا اگر سم عد الفرائض بیا ادا کی فرائض تیک شو گنا اور تفسیر سمر قندی ہوئی چی زمان سحق دے نظیم زتا بمگورو اے سم استقامو عملو بطاعته ولزمو سنت نبیه اور دقا زجاج آراب القرآن اغیم لکل دے سم استقام منس عملو بطاعتی چامل کے پتا بدار دا اللہ سرا اور لازم رسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نانو اولیاؤکم فلات دنیا فرشتے بوتے مرگر منگستاس مرگر پدے جو اندر دنیا کے پا آخرت ولکم فیہا اور تاس پارے بھی پدی جنت کی ما تشت یان فسکم آغا چکواری ستاسو نفسنا ولکم فیا ما تدعون چسم تاربی کئے نزولا من غفور الرحیم دامل مستیادا تاس پار دا غزاتن چبخ ان کے محربان دے ومن احسانو الترغیب فی التبلیغ قرآن از دکن قرآن خوروا خل جد نرمی او مسئلہ دکھ گرمی ومن احسن قولا سوک دکھ پہ اعتبار دوینا میں من در اچان دعا اللہ چدے بلنکی خلق اللہ تا وعمل صالحا اور عمل کی نیک وقالا اننی من المسلمین اوی دے چدے مسلمانان نیم داولے تفسیر خطیب شربینی لکی چی قالا اننی من المسلمین با اے لکا سلی پاروی اے لپار دا فخر خپل عقیدی باندی خپل عقیدی اظہار بکی خپل عقیدہ بد خلقنا پتا نساتی وقال اننی من المسلمین اوی بد خلق تاجد موحدین نیما اگر دیکھوا اننی من المسلمین تفاخرا بہی وقطعا لتمع المفسدین اردی کیا جبن ہوتا تفاخرا بہی وقطعا وقطعاً لطمع المفسدين بطور فخر بچ ننی من المسلمين نجمع سار دا دے کوتا دا ما مخی نہیں کہتا تو ورسا ورسا گو سار مچ دا دے کوتا نما اننی من المسلمين کے دام مسئلہ ثابت شوا چکیلی تلار شی نو بوئی کو رزم موحد ما اشاعت توحید و سنت والی ما گورے بیدتیانو مانس چرتا تمد مطاعنتو نکے اننی من المسلمين سنگ دائے بازان لکھا کنے یار ولنے لکھے تفاخرا بھی وقطعا لطمع المفسدین چرا مفسدین اتمدا نقتشی دانوی چی دے زمان دے کوشی کنا اننی من المسلمین او دا سوک دے علماء لکھے چی دا معزن دے نمازن عجیب معزن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوزلوی معزن تاسو طالبان یاد کی گور بانگ وای خان طالبان چونو تی علاقہ بانگ تیم شی کنا ویزا چونو بانگ وای پاک پلا نو یزا کد مولا او طالب چده بانگ وی لو کزان تا کم قاضی وای خو خیر چه بانگ وی نو بانگ تا تو گناہ کاری بانگ پاک پلا عمر وی لول الخلیفہ لازم تو کزا خلیفہ وقت نوی زبا دی مسجد نبی معزن آمان بانگ وای بانگ بانگ سر دعوت تی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوزل شرک پسو قسم دے اللہ اکبر اللہ پاک دے دے شریک خانونا ٹھیک شو کہنا اے اللہ صرف پہلم کے سوک شریک نشتے اللہ صرف تصرف کے سوک شریک نشتے اللہ صرف عبادت کے سوک شریک نشتے دے اللہ صرف برن کے سوک شریک نشتے دے تو ہی چیز شو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر معزن لپکارم دیچے مسئلے ازدکی او خفہ ذر اخلاص روی اللہ اکبر سوکم زمان افتدار نشتے چے زدان سر سرے دا بانگنم میں نکم اقامان دا بار خلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہد اللہ اللہ اللہ شہد اللہ رو ایسے ریا تا تا چاویل دیچے توایا تا تا چاویل دیئے چا مرین نیولی وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہد اللہ الہ الا اللہ شہد اللہ الہ الا اللہ ایتی شیطان دا مور کم نیشن کرنا خب پنا روایا ٹھیک دا کہنا بانگم پنا روایا کامتم پنا روایا موزم پنا روایا مقصد خو جنگ دا شیطان سا وی پاسا پسینی ورطا کی روایا وی جب نیزی رازی کلیت بچی اصلا شو مراد تسرے بھائی آزام دے باہری محیط لکی قرطبی لکی آیت عام دے بس او داری رخ خبر دا ومن آسن قولا سوک دخ پہ اعتبار دوینا دیگا چانا چا اللہ طرف ترابلی موازن دیر خستہ آواز دے تبلیغ والا خستہ آواز دے قرآن والو خستہ آواز ہر اغا سوک چوئی راش جماعتا راش قرآن درستا راش توحید بیانتا راش مزٹیم تا دیر خستہ آواز دے ہر آواز چی دعوت الاللہ پہ کی دے بس دیر خستہ آواز خا اس فرق اس دکا کہ دا انبیاشی نمانے دا دا قرطبی دا سمر کندی وی ومن آسن قولا سوک دے خپ اعتبار دے وینا دا چانا دا اللہ چرا بلی اللہ را بلی خلق اللہ دین تا وعمل صالحا اور عمل کی دا خدای پتاب دارے کی چھ پیغمبر شی وقال انہنی من المسلمین بلا مانا ومن آسنو سوک دے خپ پوینا کی داغ عالمنا دا اللہ چی خلق و توحید ترا بلی جماعت ترا بلی درس قرآن ترا بلی درس حدیث ترا بلی مزروج حج ترا بلی وعمل صالحا اور عمل پخ پل علم بانی کی وعمل صالحا عمل کی پل علم سرا وقال انی من المسلمین زکر چی آغا عالم چی خلق و تا صحیح دعوت ور کی خو پخ پل علم بانی عمل نی نبی صاحب فرمائے ددی مثال پشان چراغ دے خلق ترنا ور کئی خود چراغ تلک چشموس او گورا چرا چراغ سحال دے چراغ پی نہ کہ مومبتی تو چتری کی لگولی تو بھی کتاب گوری با ٹس ٹس ٹس رو رو کت کی کنا آخری نتیجے پخپل سوزی آ پخپل ختمی گی اور تے فیدی اخلی عالم چی بیان کئی خلق تے فیدی اخلی چمل پیری نقصان دے اور چمل عمل بھی اور علم داروی نور علی اللہ دمک علم با عمل نصیب کی. وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنہ طریقہ دے تبلیغ ہاں برابر ندنی کی ولا سیہ بدی توحید او شرک دیشوا الحسنہ خشان سر دعوت السیہ بد اخلاق سرا ادفا باللتی احسن رد شرک کا باللتی پا کلمی دا توحید سرا ہی احسن چاڑی رخدا یو بلما ادفع باللتی جواب ورکد بد خوی البلتی ادفع جواب ورکد بد خوی باللتی پا اغ خوی سرا ہی آسن چا غدیر خوی تیجو گنا دا بد اخلاق جواب پا اخلاق ورکا ادفع سیا باللتی آسن فیض اللذی بینکا یا سکنا یا ادفع شرکا رد شرکو کا پا کلمی دا توحی سرا چا غدیر خدا فیض الذی بینک پس ناگان آغا سرے چی وستا او دغی پمنس کی عداوت و دشمنی اول داسی خستہ دوسی کا انہو ولی حمیم گویا کہ چغستا دوست دے او نہایت قریب دے دوست دے او نہایت قریب دے. وہی امام سے رحمت اللہ علیہ پلا روانو یا سری امام سے کنزل کولے امام سے دغا سے روان دے روان دے روان دے نہ دے آخر کی بیائے موت تمرو دغت کے زور تو سدا سدا اخکار جواب دے رکھنا ایمان سے بھی سستا کو دے لوکی کے سنور گندگی پرتین واڑا ہوا زو سا سے وار میں دن نہ کیے گا ماں خزمنگ داخلہ چت منگ خوش سد مور رشتہ پودی آگے تو ایسے سد ویلی وہ نور ہوا ہر صدیق تھے اسری کنزل اکڑے استا زما پہ مینس کی تاجی کہ میں خبر اکڑے کا نا جنت اور زمنگ پہ مینس کی اولویا دے رہے گا کہ دیرے نا پاس دما دیکھو آپ آتے شما نور امراتا ہوا چا سوائے اگر زدے دیرے نا پوری لانا زما تا استاد خبر اس پر وانشتا ہے وَيْوَ مَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَىٰ سَفِيهٍ اِذَا سَبَّ الْكَرِيمُ مِنَ الْجَوَابِ مُتَارَكَتُ السَّفِيهِ بِلَا جَوَابٍ أَشَدُّ عَلَى السَّفِيهِ مِنَ السَّبَابِ پہنے پوچھے اس یو سلیتا تا کنزل کیا تو جواب مورکو کن ام اگر خفا کی گئے چتا دلا اگر تو دلا نوگی خوشحالی کی اچتا تو بدوی تو گلی نا تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ لا الہ بیا ورتی زدا تو سپیا کر مطلب اگر خپل بیا خفشی بابا سغل کینا خدا کے گراند کار دینو ماں ہو بلڈ پریشر مریضان مر چکے دیر کرو تا خیال دے وردا فیض الذی بینک پسنا گانا اغسرے چستا دے پمنس کیا دعوتو کہ انہو ولی حمیم اب داستا دا سے قریب شی لکا چستار دوست قریب تر دوست گرم جوش وما یلقا اور ناخلی داخوی اللہ اللہ جنہ صبر اگر مگر آکسان یہ رہا سیادہ خلق تاریمان عجیب خلق دے خوب درو تسو خیر دے ولا تسخا وما یلقا نہ اخلی دا خوئی نہ اخلی دا خوئی الا الذين صبروا مگر اخر چچا صبر کر دے صبرناک داخوی اخلی وما یلقا او ناخلی داخوی الا ذو حظ عظیم مگر خاوند لوی حصے پر خیر کی اللہ دا داخ اخلاق داخ عادتنا داخوی اغسوک اخلی ذو خز ذو حظ عظیم چه خاوند لوی حصے وی فسکی اے زجاجل کی فی الخیری با چه خلق ناسی دو باگ نا پست آواز دیتا سوی دا خو ناروا دے چه بیا جمعہ تراشی دا ناروا دے یو باگ دیوی بس خلاص شو او دا تصویب بدت تے حدیث علی کی رازی حدیث ابن عمر دے جمعہ کے ناس تو یو باگیوی یو سوی بیا مجل رازے حدیث ابن عمر دے شاگر تے چی اخ اخرج بنا من عند هذا المبتدی دی بدتینا ما لرکا جمعہ کی بدت اکر علی صاحب ناسی اور سری آواز کو بانگ نہ پستا اے راش مسٹم دے قریب دے مز حیات علی سے برتوس دے سوی لوس تو سوائے ویخر جمن المسجد اس بان سے خواب نوی سے بار کہیں اس منگو کما کو چرت رہے ہیں منگو ورتوی سے ترخت رہے کہیں علی سے بیدتی بار کہیں منگو بیدتی ترخت رہے کہیں خیال لے گنا آپ تصیب نشتے رہا اس تا کتابون زمان کتابون چی لکل لے گنا اگر تصویب ہے اگر لے پاس دے قاضی دے عالم دے مفتی دے اس دل تا مدرس ناس دے سبق لے بانگو شا ٹیم شا جی مز ٹیم دے دا عالم دے پارا تصویب دے نہ کہ عمومی تصویب اگر قاضی مدرس دے پارا دے چھ دے دا خلق و پفیصلوں کے اختر دے اگر مز ٹیم دے جی ٹیم پورا دے ہاں زی چیزوں اللہ کلا مسئلہ بیا ہوکو اللہ ذو حظ عظیم و اما ینزغنک من الشیطان پس کی خیال راشی تا تا دا شیطان طرف نا نزغن سو وسوسا فاستعذ باللہ پناہ غوار پنم دا اللہ سرا انہو والسمیع العلیم ومن آیاته اللیل سبحان اللہ دلائل عقلیہ اور اللہ دا قدرت نخونا اللیل وجود شپے دے والنہار وجود رز دے والشمس نور دے والقمر سپو میدہ لا تسجدو للشمس اے خلق سیدی مکوئے نور تا ولا للقمر مکوئے سیدی سپو میدہ واسجدو للہ سیدو کیا غزات تا خلقہن چچا نور سپو میں داست دن پیدا کردی ان کنتم ایاہ تعبدون یہ تاسد یو اللہ بندگی کون کی یو اللہ منن کی بیاد اللہ سیدی کوئے نرس پو میں تسیدی ولی مکوئے ویف انہما زکر دا نرس پو میں چیدی دا لانی علا وجود الالہ خطیب سے لکھی دا دلالت کے وجود اللہ باندھے مخلوقانی مسخرانی دوار مخلوق دی نو کران دی فلا بغی سجود لہما دل پا سے دا جائز ندا لان سجود عبارت عن نہایت تعظیم وہو لا یلیق الا بالذی اوجدہما من العدم خطیب پس ایسا غوظ نہ کرے دم کانا پوشی نرس پر میں تا سیدی مکوئے زکچ نو کران دی مخلوقان دی مسخران دی تیشوا سیدہ حق دا آغا چا دے چی چا نرس پر میں دا آدم نوجود تا راوشتی دی خو افسوس دا چن انسان دے تا خو نگوری او بس مخلوق تا سر جو کاوی کلیاتوان لکی چی آدم توی بی آدم از بے بسری بندگی آدم کرد آدم از بی بسری بندگی آدم کرد وی انسان لوی دا بی عقلینا بندگی دا انسان شروع کرد گوہری داش ولی نظر قباد جم کرد دیر گوہر دیر لوی ملغل روا خوزان زلیل خوار کرد بیاوی یعنی از خوی غلامی یعنی از خوی غلامی زسگا خوار تر است تو خوی دا غلامی کی دستونم خوار شا من ندیدم سگی که پیش سگی سر خم کرد اما اوسا پوری پر دنیا کی سپی ندیل دیل چی دا غش سپی مخ کی سر کتا کری او تاکی دا غلامی دمر خوی ننو تا چی دا سپینو ملاند شوی او انسانا مخلوق تر سر جکاو کرے ناستی ان کنتم یاہو تابدون فین استکبرو پس کے چردی انکار دا توحید نو کی خفکی اما فاللزین اغا ملائک این دا ربی کچستا رب چنیز دیدی پیتوار انگیتی رتبی سرم یسبحون له اللہ لا پاک والے بنی دش پہ او درز وهم لا يسمعون اغي نستری کی پہ بات تربانی فرشتے پہ عبادت نستری کی الگ تو چ ساخ لستری کی گی لستری کی گی نا بلکہ دا سا اغستل ستا چی دی داستا دا بدن دے پار سکون دے نفقی ایل دا سی آسان دی لکا چتا تا سا آسان دے او دا ساستا ہس وقت کے نا بندی گی کہ تو کہ دوڑے خوری نو ہا ہا کہے او بس کے نو ہا ہا کہے مجھ کے نو ہا ہا سازی اور رازی دا ساستا ہس وقت کے نا بندی گی عبادت تا فرشتو اس وقت کے نا بندی گی ومن آیات اللہ دو قدرت نخونا انکا تر الارضا چو بیشکا تو گوری دازمکا خاشیاتا مندل شوی سخت مندل شوی جختا خاشیاتا اچا کرسس مندل شوی فیضان زل نالی الماء حرکا چو ورو منگ پا دیبانو با احتزت تازشی وربت او بوگا شی پوشی گا ربت سمانا بوگا ددشی پستشی بیشک آزاد لمحی الموتا احیا جچا آباد کر دازمکا پباران سرا خامخا غباد ان کے دمرو لرد دازمکینا انو علا کل شن قدیر ان اللزین زجر پا منکرن دا قرآن ان اللزین بیشک آکسان یلحدون فی آیاتنا کج لچکے پا حتن زمنگا تفسیر سمر قندل کی یمیلونان الیمان پی القرآن آغا خلق یلحدون فی آیاتنا چنکار کی دا قرآن آیتنونا یمیلونا عن الایمان بالقرآن آغا خلق چکج لوی کی پاتنو زمنگا کی سمانا نراوی ایمان پا قرآن باندی عمل نکی پا قرآن باندی لا یقفونا حلینا اغید ایل پاتنی دے کے تخریف دے چھ دا خلق دمگنا پتنی دی اللہ ازی گور مچے سکے دے اب من یلقا فی النار یا سوچ اوغر دلشی پور کے داغور دے ام من یاتی آمنا یا سوچ راشی اللہ پا دربار کے محفوظ پر از قیامت معلوم شو چ شرک سرا شرک سبب دا نار دے توحید سبب دا امن دے نار خدے چ امن خدے عقل مند ہوئی چ امن خدے اور امن پا قرآن حاصلی گی امر پا توحید امن پا توحید حاصلی گی اے عملو تحدید دے اللہ کریم فرمائے اے عملو ما شیتم کوئے چھ سمو خواخوی انو بیما تاؤن بصیر اللہ پاک اعمالو چھتا سو کوئی لجن کرے ان اللذین زجر ومورز دا قرآن باندے ان اللذین بشک آکسان کفرو چھ جا کفر کر دے بیس ذکر پا قرآن سرا بیشک آخل چھ انکار کی دا قرآن نا لما جا ہم چھ کل راگ دیتا قرآن جواب مقدر دے سب ہوئے آگا خلچ چا انکار وکپ قرآن سرا کلچ دویتا قرآن ارسید لیعذبونا مقدر دیسا لیعذبونا خام خوف عذاب کی اخت کرشی ولی وینہو او بشک دا قرآن چی دے لکتاب عزیز دا خام خیو کتاب دے عزیزم گران پا اللہ باندی واند کریم خواہ گران پا ماندی سقل ندے مراد محبوب لکستا یو روری یا ستا بچی اور ستا مینا پیڈی رہی تو بچی کو میں ٹول دی خدا یو را باندیر گران دے مانا سشوا گران مانا دانا چو چتو لینے شی گران مانا دادا چو دا یو بچی در تا دیر زیادہ نیز دے دے نو لکتاب عزیز دا قرآن پر اللہ دیر گران کتاب دے یو مانا شوا بلچ ما تفسیر خطیب لی دا دیو عجیبہ کت مانا اکرا انہو لکتاب نازیر دا کتاب لا مثال دے بے نظیر کتاب دے نادر کتاب دے او دا زان سخو لکا آن جی لکتاب نازیز اجامع لکل خیر عزیز فو کثیر نفع عدیم نظیر ہاں عدیم النظیر یغلب کل ذکر ولا یغلبہ ذکر اللہ اللہ تیشوہ ویاجز کل معارض ولا یاجز عن اقعاد مناحز حاصل سشوہ چہ دا جامید خیر کتاب دے دا دیر دنفی کتاب دے عدیم النظیر دے لا مثال کتاب دے دا دنیا پہر ذکر دے غالب دے پہ دیوان اشے غالب کے دے نشی اور دے عاجز کے ان کے ہر مقابل دے اور دل سکھ عاجز کو لے نشی کتاب عزیز اللہ اللہ اللہ سوکھ یار بڑھا گانے کی دادا سے سم سڑے پیدا زارش نہ کی دا سے کہنا ادا سینا پکی دل وڑی سی اللہ اللہ لا کتاب نازل وقید بھائی لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید سلور پنجہ ترجمہ یا دو درید تک اوسر مناسب ترجمی دی اول ترجمہ زتا تکوما چی الباطل فمانا دا شیطان دے باطل منصر شیطان نمانا لا یعطی الباطلو نشیرات لے دیتا شیطان من بین یدیه مخت طرف دا قرآن نا ولا من خلفی ند رسو دا قرآن نا فونش بھئی نشیرات لے شیطان مخت دیتا شاعت دی مانا ہر لحاظ سرا قرآن محفوظ دے یا شیطان نشرات دے دیتا من بین یدیه مخ کی طرف دا قرآن نا ولا من خلفی نرست طرف دا قرآن نا یعنی قرآن با ہر جہت دا شیطان دا اثر میں محفوظ دے انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون ماشاءاللہ بلا مانکو مچ دا باطل فمانا دا تکذیب دے لا یعطی الباطلو نشرات دے درو جن نشراتے درو جنا ان کے من بین یدیہ مخد دی قرآن نا ولا من خلفی او نرس دا قرآن نا سمانا دی خبر اسوک نشی درو جنو لے نہ مخی او نہ رستو درم ترجمہ یاد کا لا یاتی الباطلو باطل مان تغیر تغیر لا یاتی الباطلو نشرات لے پدی کے تغیر من بین یدیہ دا مخ کے نا چاہ سشے دے آگا نقصان دے ولا من خلفی نہ شاتنا چاہ زیادت دے اے لکا لکا جی دایو کتاب دے دے جن کٹ کے نہ نقصان دے دل تو چوسر اتر نہ زیادت راگے حاصل بسی نشرات لے دے قرآن تا س تغیر من بین یدیہ دمخ کنا اے پدی کے نقصان نشرات لے ولا من خلفی نشی گڑے دے دے سر اوشے دشانا یعنی زیادت پکی نشرات لے اللہ محفوظ کتاب دے بے دا زیادت او دا نقصان طول نہ پاک دے تیشوا بلا ترجمہ کما لا یاتی الباطل نشرات لے دروغ من بین یدیہ باغ واقعات دا قرآن کی چداغی تعلق دے اخبار ماضی سرا ولا من خلفی نشیرات دے دروغ باغ واقعات دا قرآن کی چداغی تعلق دے مابات سرا دنوح علیہ السلام قصی بیان کری دی لا یاتی الباط من بے دے اگر نشی دروغ جن کے دے اوی چن نسات لآتیتن دام نشی دروغ جن کے دے قرآن پا خپل اخبار ماضیوں کے قرآن پا خپل اخبار آتیوں کے صادق کتاب دے نشرات لے پا دیوانی باطل زور دا باطل من بین یدیہ مخی دا پیغمبرنا رست دا پیغمبرنا ادی جبریل طرفنا نا دا صحابہ طرفنا ہر جہت سر قرآن محفوظ دے ٹھیک شو عربی ترجمی لکھا نو دانی در طویل لے عربی ترجمی لکھا حضرت قطادوی الباطل و شیطان یا لکھا لا یستطیع ان یغیره او یزید فیه او ینقص منه ٹھیک شو امام زجاج وی انه محفوظ من ان ينتقص من شيء فیاتی الباطل من بین یدیه او یزاد فیه فیاتی الباطل من خلفه وقال مقاتل لا یاتی التکذیب من الکتب التي قبله ولا یاتی بعد کتاب فیبطله ثم علل تنزیل بحسب التدریج لاصلاح المصالح لاجل المصالح خست خبر کرنا تفسیر خطیب شربینی خا اور دانور ترجمے پا سمرقند لکھ لی دی اور زجاج میں لکھ لی دی فوانس پوش میں لا یاتی الباطل نشرات دے دیتا شیطان من بین یدی ولا من خلفی نہ اول طرف دا قرآن نہ دا شاعت دا قرآن نہ مانا ہر جی حسر قرآن دا شیطان دا سر محفوظ دے بلا مانا لا یاتی الباطلو تغیر پکی نشرات لے تکذیب پکی نشرات لے من بین یدی لا طرف دا پخوانو کتابونو نا تکذیب پخوانی کتابونو دی خبرات درو جنکول نشی ولا من خلفی دی پسیبل کتاب نشتے چی دی ناسخ کی بلت رحمتو جی لا یاتی الباطلو من بین یدی نشرات لے باطل اگر اخبارو کی اگر اخبار چاہ تعلق زمانی ماضی سر دی ولا من خلفی اگر واقعات چدغیزم تعلق زمانے دے استقبال سر دی تیشوا باطل نشی گٹے دے مخ کے در رسول نا اے دے جبریل نا اور نشی گٹے دے باطل درست دے پیغمبر نا چ صحابہ دے تیشوا نہ پکی چا زیادتی کرے دے نہ پکی چا کمے کر دے قرآن بالکل پاک صاف محفوظ کتاب دے بلو قرآن مجید ہاں تنزیل من حکیم حمید نازل کرے شیر دا قرآن پاک من حکیم دا ذاتنا چا حکیم دے پخبل و فیصلو کی حکمت نو مالک دے حمید استائل شیر پخبل کارنو کی ما یقال لکا تسلی برای پیغمبر صاحب ما یقال لکا نبی لکی تاتا الا ما مگر آ خبری قد قیل لرسل من قبل کا چغوی لشو پیغمبران تو تانا مخ کی ان ربک رزو مغفرتن ستا رب چی خاوند بخنے دے مؤمنان اللہ وغوی قاب علیم آ خاوند عذاب سخت دے لپاد منکر ولو جلنا قرآن آجمیہ جواب دو شب نمبر درین او بابم دے باب اے دا کتاب تا دزان میں جوڑ کرے دے تو عربی نو کتاب مو نو جواب لو جلنا قرآن آجمیہ کہ من گرزول و دا قرآن آجمیان غیر فصیح آجمی آجمی ضد عربی دے آجمی ہر اغسوب چی لا یفصیح ہو و انکان عربی جن زجاج لکل دی دیزے کی یاد سے در قضے کی سنورم جل دی زجاج دی او دریس او یوکم نوے سفر آجمی آجمی چاہتا ہوئی ہر اغا چاہتا ہوئی چگا فصیح نوی آجمی مل لا یفصیح ہو آجمی مل لا یفصیح ہو و انکان عربی جن آجمی کل من کان غیر عربی غیر عربی تا آجمی ہوئی آجمی غیر فصیح تا ہوئی عربی والوی او کہ غیر عربی وی ولو جلنا قرآن آجمیہ کہ منگ گرزول دا قرآن پاک آجمیان غیر فصیح کتاب تقالو دی بری لولا فصلت آیاتو ولی تفصیلوار نیدی بیان کرشی آیاتو ندری آجمیون استفان انکاری آجمیون آیا قرآن غیر فصیح دے و عربیون او پیغمبر فصیح دے قرآن غیر عجمی دا غیر فصیح او پیغمبر فصیح دا سی جلو شو او ایت دی خلقو تا مطلب پوشی گنا کہ قرآن بغیر لغت عربی نا پا بلی کی راغلے رے بیا با دی اعتراض کو چی پیغمبر عربی دو کتاب لے پا بلی بلی لیجا کی راغلے اس مگا چی قرآن پا عربی فصیح کی راغلے گا اسے دی رزانے جوڑ کر دے کوئی بد ربانے بھی سیار چی سکنا منی نو او ایت دی تا ہوا معنی یاد کا ہوا دا قرآن چرے للذین آمنوا لپاردہ غچا چراو دی ایمان ہدن کامل ہدایت تے وشفا ان علاج دا مرازو دے ہدن ہدایت کامل وشفا ان علاج دا مرازو دے او روحانی باطنی امراض او روحانی شی نشرک و بدات شر جہل شر حال سر او ظاہری لکہ طبی میں بٹھولو دے پارا دے والذین اللہ منون آخر چیمان ناری پا قرآن باندے فی آزان موقر دائی پا گنو کے دے بوج بوشتما میں کان دی یو یا اغیدران وگنو کے بوج دے سیشے اے دا قرآن پہ درن لگی تاکہ کن سڑی زمان وگنو دران دی خواہ دران سمانا چاہ پا زور رات خبر ہو کزان درن کا پا زور خبر ہو کزمان وگنو دران دی وگنو دانے چی سیر پہ دل درائے درائے شوے خمانا پا زور آوری نمانا دا شوا فی آزان وقر آغا خلچی مان راڑی دائی پا گونو کی بوج دے مانا قرآن پی درون لگی وہوا دا قرآن چلے علیہم پا دی باندے آمن مصدر دے زو آمین خاوند حجت دے لیکن مدارک لکی آمن بوج دے ظلمت مانا کے دا قرآن پا دی باندے بوج دے چا قرآن رتوئے ندا پی بوج کی گی اچھا نور سو رتوئے نبیا خیر دے وہ جو قرآن تو ہے کہنا میں بس بوجھ برازی ہوا علیہم دا قرآن کو دیبانے آمن بوجھ دے ظلمتن معنی کی مدارک اور تفسیر سمر قندی لکی آمن دا کو دیبانے بوجھ دے سمانا امو عنہو فلا ینظرونہو ولا یفہمونہو نگوری قرآن تا نپوی زان پو قرآن باندے بوجھ دے کنا اولائکا دا خلق یونا دونا آواز کو رشید ہوئی تب بیان دا قرآن میں مکان بے دل رزینا دے سمت لفظ لکه یو سری ته چله لریزه نه आवाज کوي دې ناوري نه پويږي اسی ګور چې داسې څخله خو خوتی چې سوې الته هغه आवाज کې بیا وته مطلب دې چې خلق خو خوځي خو आवाज رسی نه نو معنا چې ته داسې خلق ته قران بیانې دوی داسې محسوس کوي لکه چې موږ ته لری نه आवाज کوي سړی خو دې یاد څخله خوځي لاس خوځي وایس یو بلا معنی تفسیر قرطبی لکی ینادونا لکا آواز کے دیشی دویتا من مکان بعید اے مکان بعید عن قلوبهم چکل دویتا قرآن وی نو داس اخکاری لکا چی اسی تا آواز کے پیو داسی خبری چی دسنا لیلی وی او چی سنا لیلی خبری تا سوکو گی دی لکا اسی تا چی ستا خبری سوکو گی نی دی کانتا چی خبری کئی نو دی جسو بریم علی گیا بی بعید عن القلوب خبر قرآن سے مینا خوش رہے نا تو قرآن درس ورکے داسی چلر نہ سم کا بھائی پوری کی پتی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی الکتاب جواب دے میں شبے پتے بل باب کی کہنا یار کہ دا کتاب واقعی برحق کتاب دے تو پتے کے اختلاف والے جواب ولقد آتینا موسی الکتاب ہم کہ موسی علیہ السلام نے کتاب تو رات فاختلف فی نو پائے کہ اختلاف شو نو آئے اختلاف راتل دا دلیل دا عدم حقانیت نہ دے اس بیا سوال تیسو کہنا اختلاف راتل دا سبب دا نقص پا کتاب کی نہ دے اس بیا سوال خج کتاب حق دے اختلاف کو ان کو ظلم کر دے تو اغیر عذاب والے ورمہ کرش جواب ولولا کلمتن سبقت میں رب کا کہ چرنے میں فیصلہ کلمہ قیامت دکھا ولولا کلمتن سبقت میں رب کا کہ چرنے میں فیصلہ دا قیامت مخی کرشی سات رب طرفنا مخامقا فیصلہ شیوپ محدودی کی اس و انہم لفی شک او دا خلق پر شک کی دی منو دا قرآن نموری بین کلک شک آچا چا ملکنے فیدہ دا نفس لرا ومن اصا آ چچارا تلکو پر بد باندی بد عمل وما فعلیہا نسزائی پر دی نفس دا اند رب ستا ظلم کنکے پر مخلوق باندی دلیل عقلی نفی دا شرف العلم الی یرد المسا خاص اللہ تعالی کرش علم دا قیامت وما تخرج من ثمرات او نوزی ہس یو میوا من اکمام یا دخپل قصورنا وما تحمل من انسا او نو چت ہس یو مادا پخفر رحم کی فلا تزعو نیک دیس یو مادا الا بالمی مگر دی اللہ پیلم دی ان دا مخلوق ہر مخلوق ذرا ذرا شید خدای پیلم کرے ویوم ینادیم او یاد کا غرد چاواز بکی اللہ مشرکینو تا بطور توبیخ این شرکائی چرد زمان شرکان او دلتا تظمون نشتا دیخوا آغا صورت قصص بورتا متوجہ کے این شرکائی چرد زمان اس داران بنا برزان ستاسو پالون دوی بوی آزن ناکا اے اللہ منکتا خبر کرے ما من نام شہید نشتا پا دی خبر بائی منو سو گوئی کونکے وزلان انو رکب شد دوینا آغا ما بودان باطلا چوب دوی چھ بلا بے اغیب دنیا کی دینا مخ کی او دوی با گمانو کی چھ معلوم محیص یقین بو کی چھ معلوم محیص چھ نشت لپا دوی اس خلاص دل یو مانا او خلاصون دو مانے درم المحیص مانا ما لهم نشت لپا دوی من محیص اس خلاص ان کے زجر پا مشرک لا یسم الانسانو نسل کی انسان من دعا الخیرے دعا دا خیر اخبلنا سمانا دا دعا دا خیرنا یعنی چکل انسان صحت غواری نستر کی گی مال غواری نستر کی گی دولت غواری چکم سیز کی دا فیدہ دا دعا دا خیر اے دعا دا فیدینا وائم مستو شرو او کل چورسی دیتا شر فیعوسن قنود بس دینا امیدشی تن دیتری وون کے دیسا مطلب شر یعنی کله چې دل خیر ورکوما بیا بیا غواړي بیا بیا غواړي بیا بیا غواړي او چې کله په خیر بند کما نو ما سره تعلق کټ کی ان سپوش کنا فیاوس قنوت نو یاوس تعلق د سره زړه سره او د قنوت تعلق د ظاهر سره فیاوس نو نا امید شي په ځر کې قنوتم اوسمانه سپر حال شي په ظاهر کې تندې تری وون کې شي یا یعوس من الخیر قنوت من الرحمه دا خیر نا امید شی او دا رحمت نا امید دی ولی نزقنا و رحمت مننا او کورا سمون دیتا رحمت دا خفل طرفنا من بعد زرعا مستو پس تکلیف نا چی دیتا رسی دلو لیقولن نخام خدیوی حازا لی دا خزما کمال دی لگا من سرکی زمر کی دیگا ہوئی وما ظن ساتا او دیو چیز گمانو کم چی قیامت راتن کے لئے والا ارجیت الى ربی فردن کے واپس کرشم ذرب اقبلتا ان علی ان دول الحسنہ نماز خب جن امال والتا جنت ملاوی گی. حضرت علی سیبوی دا کافر دو ارزو گانی دی, یو ارزو پا دنیا کی دا چی دیو ان علی ان دول الحسنہ, اور بلا ارزو چی دا غا پا آخرت کی دا چی با یا لیتنی کنتو ترابا یا بو یا لیتنی نردو. فلن نبیان الجن کفرو اللہ خبر بکم کافران پا جزاد اعمال دوی او برسو مگدی کافران تا من عذاب غلیظ درن عذاب سخت عذاب. و ایدا نمنا بیا زجر او کچ احسانو کم پا یو انسان باندے اعرضا و دے مقرد دے توحیدنا و نا آبی جانبی او لری شی دے زمان دے دیننا پا خپل ارخ باندے لری کی دے خپل ارخ. مسو شرو او کل چو رسیدی تا تکلیف فضو دعا اناریز نسیدی قاوند دعا گانو پلنو پلنو. مانس شوا داغ مشرک انسان دے عام انسانانو کم دا خوینا دے چکل اللہ پی راحت قاولی دا خدای دا حکم او دا خدای صلح تعلقی نی او چکل اللہ پی مصیبت راولی بیا یا اللہ یا اللہ نبیا نکش مصیبتی نمزم شروع کی او چی مصیبتو ننی او خوشحالی مال و دولت و راحتی بیا مرو بشی نسو خدای زنگ مزنو تلا چارا دے نبیا بیغم شی فضو دعائن آریز رشید خاون دا دعاگان اگدو اگدو جدی آیت ما سبق آیت سلک تعلق دے گورا آلتی و ام مستو شر فیعوسن یو کم پنزو سمتو گورا ارسی و تشر دے ناو میدشی تندے تری و ان کے ادلتی و چورسی و تشر نو خاون دا دعا اگدوش تاروز رائے کنان نگے علماء کنان فرق ذکر کے وی آلتا دے فیعوسن نمرات تن نا امیدی پس رکے دا ادلتا دعا آریز پماند لسان سما زرنا خو نا امید دی خو پا جب اگدی اگدی خبری کئی اگدی دعا گانے واری بلا مانا دا شوا فیعوسن یعنی من غیر اللہ ادلتا زو دعا آریز یعنی الاللہ مخلوق نا امید شی اللہ نا امید ترن کے جور شی درے متو جی فیعوسن نفی البر فزو دعا آریز نفی البحر اوچا کی خود دعا بس کی اوچے دریاب کی نگدی اگدی دعا گانے گواری قولو ایدوی تا آرائی تم خبر آکے مالا تیشو بھئی این کان من دللہ کہ چروی دا قرآن دا اللہ طرفنا سم کفر تم بھی اور بیا پتا سکری بھی انکار من ازلو سوک دلوی گمراہ داغا چانا من ازلو سوک دلوی گمراہ من من داغا چانا وفی شقاقیم بھئید چوی دے پا گمراہ ہے اور پا بدبخت ہے لرکی سنوریہم آیاتنا زردے چی خیو منگ دیتا نخی دا قدرت اقبل فی الافاق پا اطراف دا عالم کے وفی انفسن دو دی پا نفسنو کے لیکن انسانی دا انسانی مجموعہ دا مرکب مجموعہ اللہ دا قدرت ناشنا دفتر دے حتی تردی پوری تبین لهم چی خخ کارش دویتا نو دا قرآن حق دے دلیل عقلی اولم یکفی بربی کا باز آیت کا اولم یکفی ربو کا آیا کافی نہ دے ربستا یا اولم یکفہم شہادت ربکا آیا کافی نہ دے دے قرآن پا صداقت باندے دا پیغمبر پا نبوت باندے گوئی دے ربستا انہو علا کل شن شیچ اللہ پر سے گوا دے ٹھیک سو بھئی یا اولم یکفی بے ربکا زمان شیخ بھئی آیا کافی نہ دے گوا پا توحید دے ربستا باندے دا دلیل چا اللہ پر سے گوا دے اب بس او شہید نیشتے بل گوا نیشتے اللہ پہ ہر سو حاضر دے بس سو حاضر ناظر نشتے دا دلیل دا اللہ وحدانت پار بس نرے علا انہم یقینا داخل چری فی مریت من لقائی پشک کی دی دا ملاقات کیا پشک کی دی من لقائی ربی دا ملاقات رب اقفلنا یقینا اللہ پاک پر سو باندے محیط احاطہ چونکے. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة شورى مصفي ترتيب کے دوسل اختم دے پس دا سورت حامیم سجدینا اور نزولی ترتیب کے 62 دش پہ تم نمبر دے ہم پست سورت حامیم سجدینا ربط دا سورت ما سبق سرا حامیم سجدہ کے صفات دا قرآن ذکر شلا پدی سورت کے صفات دا اہل قرآن بیانی گی لکر اس صبح آغا آیت نمبر وہ درشم ات درشم آئے کے بذکر کی دیم رب دادے کہ سورت شورا کے دغا سورت حامیم سجدہ کے زجر پا معترضین باندیو دو پدی سورت کے ترغیب دے الہ تحکیم القرآن زجر الہ تحکیم القرآن چی فیصلی پا قرآن کوئے آلتا زجر پا مورزینو دلتا امر دے او ترغیب دے الہ تحکیم القرآن یعنی فیصلی پا قرآن کوئے اعراض مکوئے دا قرآن نا بلکہ اقبل فیصلی پا قرآن کوئے درم رب دا دے سورت حامیم سجدہ کی ترغیب الہ دعوتو دلت صفات عشرہ لپار دا داعی بیانی گی لس صفات لپار دا داعی تفصیلی بیانی گی خلاصہ دی سورت دادا چہ دے پدریو بابونو بانے مشتمل دے اول پینزلس آیتنا و الیہ المصیر پوری دیکھ دو دعوی دی دا سورت اول دعوی چہ دا توحید چرے دا دا طول انبیاء توحی شوی دا توحید دا دین دا طول انبیاء دے دیم دعوی شرک دا دا باغیان طرفنا ایجاد شوی دے دعوی اولا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم کے دے چہ دا وحی توحید دا دین دا طول انبیاء دے دیم دعوی سوارلسم آیت کے چو ما تفرقو الا من بعد مانا پا دی دین کی اختلاف راغل دے دا پا دست باغیانو شراغل دے اور اصل کی دین توحید دا طول انبیاء اتفاقی دین دے دیم باب والذین یحاجون فی اللہ دی جنا تر 35 نمبر آیت پورے دے ما لہم من محیص دی جا پورے دیم باب دے دی باب کے دا دو سوالوں جواب دے اور بیا اس بات تا قیامت اور دلائل عقلیہ اور زجر پر منکرین ابالے درم باب دشپگ درشم ناخرہ پوری ذکر دا امور سلاسو چگا ادافیاتن عن العذاب دری امور چس دفع کون کی دی دا عذاب اور صفات لس دا مؤمنانو آخر کی بیا ترغیب الی القرآن دے حامیم عین سین قاف اللہ بہتر پوئی گی پا مراد دی بانے دمر دا چھ حامیم بیل آیتے اور عین سین چکم دے اغا بیل آیتے کذالک یوحی الیک دعوی اولا ہاں اور پتر رانا خبر پاس بیار اعظم استیناف کو سرنگی صورت حامیم سجدہ کی دا سلور اعتراضات و جواب ہو دارنگ پدی صورت کی دا دریو اہم اعتراضات و جواب دے اگر اعتراض اول دا دے چپدی مسلی دا توحید کے تیواز ستاس و مرگر نشتے داغی جواب پا دریم نمبر آیت کے دے ولی بھی مرگرے نشتے دا زما خبر دا ٹول انبیاء خبر دا اور ٹول انبیاء پا دی مرگری دی زما. دیم سوال چیرا دیر خلق دیر کتابونا ستا خلاف دی دیر کتابونا ستا خلاف دی آیت نمبر دس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فدی آیت کے داغی جواب دے خچ دیر کتابون زمون خلاف دی نو ارغ کتاب چ تاسو سخوی دای فیصلہ و د قران و حدیث باندې کو سکه چیز اختلافی دراشه چ په قران فیصله وکو د قران په مقابله کس کتاب معتبر نه دی. دا بل اعتراض یرا دیر مولیان چستا خلاف دی دیر مولیان ستا خلاف دی فلان کیسے ستا خلاف دے فلان کیسے ستا خلاف دے. تو آیت نمبر تیرہ کی ذکر کی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم دا باغیان دی باغیان. بس دا دری سوالات او دری جوابات. کذالک دعوی اولا جواب دو سوال رم بنی کذالک یوحی الیک دارنگی وحی کی تا تا وللذین من قبلک ورم اغا چاہتا اغا انبیاء تا من قبلک چتان مخیو سوک وحی کی اللہ یوحی الیک اللہ تیجو گا نا اللہ یوحی الیک اللہ وحی کی یوحی الیک وحی کی جتا تا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور وہی کے دلا اور وہی کولا اغم بیا ہوتا چتان مخ کی تیر شوی دی چا وہی کولا اللہ العزیز الحکیم ہر ذات اے اللہ دے غالب دے حکمت و مالک. دا یوحی فعل مضاری را اڑے دا دیکھ اشارہ دا عادت دائمی مستمرد باری تعالیٰ تا مقصود بیان العادت والاستمرار از جامع البیان سمان دانے چتا تو وہی بند شوا نیوہی الے کا اللہ عادت دائمی مستمرد چتا تو وہی کئی اور داب نہ ختمی گی سو پر چستا موت نی راغلی از خطیب شروی نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یا خو دمخ کی اثر متعلق دے او دی کی دم ما یوحا تفصیل دے او قولو مقدر دے قولو او اے خلقتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دیاغی پا قبضہ کی دی ارغا چسمان نزمکو کی دی وہو العلی الکبیر اللہ پاک العلی خاوند لوی مرتبی دے لوی شان والا دے العظیم دازمت نمالک دے. یا دا لہو جملہ مستانفرا نمانا الازیل حکیم زان لا سنگ آیت تین حکم زان لا لہو نہ مستقل مسئلہ دے توحید ذکر کی گیا. تکاد السماوات یتفطرنا ددی آیت دو توجیحات تھی. اول دا چی دی آیت مقصود قباحت تا شرک اور اہمیت تا توحید دے بس مقصودات قباحت تا شرک اور اہمیت تا توحید. قباحت تا شرک گورا تکاد سماوات قریب دا چسمانونا یتفطرنا چی اوچوی من فوقهن دبرنا دی اللہ عظمت تا اشارہ شوخا مقصود عظمت تا باری تعالی شا قریب دا چی دا اسمانونا اوچوی دبرنا دا من ابتدائی من فوقهن چه دا شگا پسمانونو کی دا بر نشوروشی لوجه دا خوف اور حبت دا باری تعالینا لگا حدیث کی چرازی آطات السماعو و حق لها انت اطا چرینکی گی دا اسمان اللہ دا خوفنا اور لائق دی دیل چه دا اچرینکی گی لگا کہ جاو چه جوڑشی نوی کنا او سوک چی پی کی نی او پلار جن چنی یا چنی یا کئی کنا کر چنی یا جور کی کئی چنی چنی کی. مقصد دی آیت عظمت تا باری تعالی دے اسمانونا اللہ دے خوف نچرین کی گی اطاتی السماء وحق لها ان تئتا ما من موضع اربع سابع الا وفیه ملک قائم ساجد للہ سلور گتم رزے پک اسمانو کی خالی نشتہ دے دا سلور گتم رزے مگر پائے کی فرشتی ولان دی سوک ساجدین دی و سوک قائمین دی خوف دباری تعالیٰ والملائکہ او فرشتی چلی تسبحونا بحمد ربیم پاکوال بیانی پسیوت رب اخبر سرا دیمت ہو جی چدی کی قباحت تشرک چمنگ بیان کن تو جی بدا سے جو رکھو تکاد سماوات خری بدا چسمان یتفطرنا اچوی من فوقهن دبرنا سمانا دا شرک دمر قبیح تر دے قریب دا چدا اسمانونا دا غید قباحت نا ماشی شرک دمر قبیح دے چی قریب دا چی اسمانونا دا شرک دا وجود او دا غید قباحت نا ماشی لگتا سورت مریم کی ویلو سنگا تکاد سماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا اس والملائکہ دا جواب دا سوال دے چار کل اسباب دا ماتے دو او اسباب دا انفطار دا اسمان موجود دی چار شرک دے بیا اسمان ماتسی وے والے نہ دے اسے پوچھ لے چی قریب دا چی دا اسمانون را مات شی لوج دا سنا آدمی برداشت دا شرک نا دا سوال دا چی شرک موجود دے سبب دا ماتی دو دا اسمان موجود دے اسمان ولی نماتی گی والملائکہ تو جواب دا سوال دے چی اسباب خود ماتی دو موجود دی کو فرشتو تسبیح دا غیر دا پارر دا رکاوٹ باعث دے والملائکہ تو سبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض او بخن غوائد دیل پار دا غچا چی دی پا دیزمکا علا یقیناً ان اللہ والغفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے او دل تو سویستغفر لمن فی الارض راہے بخن اغواری فرشتی ہر اغچا دے پارا چاگا پزمکا کی دی اس دل تو سوال دے چک مشرکان لوم دعا غواری کافران دے پارم دعا غواری نو تاپ وم آیت کے صورت مومن کی اس ویسا لمن فی الارض کسو للذین آمنو اگر بیا وم آتو گرا ویؤمنون بی ویستغفرون للذین آمنو استغفار مؤمنان دے پار خاص دے الا ان اللہ هو الغفور رحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربان والذین اتخذوا آغا کسان آغا مشرکان چچانی ولدی اللہ نہ بغیر اولیاء شرکان اللہ حفیظ علیم اللہ نگران دے اقوال و اعمال دی اونے تہ پدیوان ذمہ وار حفیظ ماندا رقیب علی اقوالہم و اعمالہم اللہ دی پ اعمال و پ اقوال نگران دے نگہبان دے علماء کرام حضرت پوی چی صورت ولی صورت الولی ہے مانس دی صورت کے دا ولی صفت بڑے الولی الولی الولی اولیاء اولیاء اولیاء اس گورا مخی وکذالک اوحینا الیکا دا زمن کمال دے چمو وحی کر رتا تا قرآن عربی یا قرآن چپ واضح لغت کے دے لتنذرا علت وحی اور علت نزول دا قرآن لتنذرا ام القرا چو یہ رہتا اصل دا کلو اور مراد دا انذار نا کتاب لکھی آ الدعوت الی التوحید لتنذرا ام القرا چو یہ رہتا اصل دا کلو ومن آغا چالرا حولہا چو چار چا پیر دی ام القرا اصل دا کلو صدق مکا چو یہ رہتا آل مکا اور آغا چالرا حولہا چو چار چا پیر دا مکین دی شرقن غربن جنوبن شمالن طول دنیا خلق و تنظر آئے و مل جامع او یرد خلق لرا عرض یوزے کے دونا چغد قیامت رزدا آیت یوم الجمع وی اولین اور آخرین بپکی جمعش انسانان لار بفیدہ پراتو کی شک نشتے فریقن فی الجنہ یو طول گئے بوسی بجنت کے و فریقن فی السعیر اور دیم بی پا جہنم کی یو دا مخلوق یو اڈل جنتن دا او بل اڈل دوزخیہ دا مالک ابن دینار پا بارکی دی یا وی بل ولیو آغا پرو تو جڑلے چاوتے والے جاڑے زاند پا جراشن کا اے بس جاڑم نو انہا نو جاڑے والے یہ قرآن میوی اللہ فریقن فی الجنہ یو طول گئے دا مخلوق جنتیان دی اب بل طول گئے جہنمیان نو مال افسوس دے پریشان ہے ما چیزا با پکم ڈلے کی ما او منگا دو پریشان نیو ولو شاء اللہ لجمعہم لجعلہم امتا واحدا جواب دا سوال مقدر سوال دے ہر کلا چی کامل ہدایت اور کامل رسول موجود دے بیا خلق ایمان ولی نراوری مخیات کی راگی کنا قرآن موجود دے چدا ہدایت کامل کتاب دے اور پیغمبر موجود دے چدا منظر کامل دے چر کلا کامل ہدایت اور کامل رسول منظر موجود دے مجھے خلق ایمان ولی را نرا جواب جواب ادا دے ایمان داد اللہ پہ اختیار کے دے اللہ پہ اختیار کے دے ولو شاء اللہ کہ خوخر دے اللہ پاک خام خواب گرزولو داخل طول امت واحد پہ یو دن بے گرزولو ولی نکرل ولیکن لیبلوکم فی ما تحکم حضرت خبر سوا اس لیے کہ جبری ایمان مطلوب نہیں دل پارا چ حکمت دا تعذیب و تنعیم باطل نشین ولیکن یدخل من یشاء اللہ داخلی پکبر رحمتن کی ارغ چال رچرا دو کی والظالمون مشرکان چدی مال من ولی ولا نصیر نشت دل پارش سک دوست نہ مددگار امت تخذو اعداد زجر اول لپار دا ترتب دا علتنو آغا مخت واللزین اتخذو آیت نمبر چھے کے چکم زجر ذکرو آغی زجر اعادتا اوز ولی ذکر دے کے ترتب دا علت تے فاللہ والولی ولی ہوا یحیی وہو علا کل شئن قدیر آمی اتخذو نیولی دے مشرکانو بغید اللہ نمددگاران فاللہ والولی سمانا اے خلقو اللہ نہ بغیر سکھ مددگار نشتے پس اللہ چ دے هو الولیو اگئی کار ساز دے اگئی مددگار دے بل سوک نشتے حصر الولایت فی ذاتہ تعالی الولیو ہوا لا غیره ولی علت اول وہو یحیی الموتا اللہ جندی کے مڑی وہو علی کل شیء قدیر اگد پر سبان قادر جے آگا قادر بکل شے آگا دے اور دمرو جند قول والا آگا آگا اللہ دے فاللہ اول ولی وما اختلفتما دویم جواب یعنی دا دویم سوال جواب یا دیر کتاب نستا خلاف دی جواب وما اختلفتم فی من شین ہر آگا مسئلہ چتا زبکی اختلاف کرے دی من شین اے من امر دینے اگر خبرہ چھ داغا متعلق بی دین دا فحکمو الاللہ پس دائی فیصلہ اگردوائے اللہ تا آئی فیصلہ اللہ تا اگردوائے ابن کثیر لکی ہوا الحاکم فیہ بی کتابہ و بی سنت رسولہ یا بی سنت نبیہ اللہ حاکم دے پدے مسلو کے فخبل کتاب اللہ حاکم دے دے مسلو کی سنت اقبل پیغمبر سرا و حدیث حاکم دے حدیث مبارک حاکم دے اور قرآن چ دے اگا حاکم دے مسلم پوش جی ولی ذالکم اللہ ربکم دا اللہ دے چرفتا سدے علی توکل تو پدے اللہ میں اعتماد کر دے اور پدے اللہ میں بھروسہ دا و الیہ انیب اے ذات طرف تدی زمارا گرزید اللہ الیہ انیب تفسیر ابن کثیر لکھی گورا فحکمو الاللہ وہ مہما اختلف تم فی من الموری واضح عام فی جمیل اشیائے، ہر اگر مسئلہ جت پکی اختلاف کرے او دا حکم پہ تمام اشیاء کے دے جواب داد حکم اللہ اے هو الحاکم فیہ بکتابہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، فاطر السماوات، دلیل عقلی رد شرک فی الولایت، علیکا دی اللہ سرا پکار سازے کسو کی صدار نشت دے، دلیل عقلی پہ دے مسئلہ کی، فاطر السماوات والارض اللہ پیدا کن کے اسمان نظم کو دے، جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کر دی لپار استاسو استاسو جنس نجوری، ومن الانعام ازواجا او پیدا کر دی ساورو لرا ساورون دا جنس نجوری، وانا پوچھو سو ترجمہ دی یاد شوا یا صاحب درس کہو اغوی جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کر دی تاسو دے پارا ستاس دے جنس نہ جوڑی او دے ساورو نم جوڑی، اچھے ساورو نہ جوڑی شی نہ ساورو میں یو جوڑا ستاشوا ایو دے انسانا نہ ستاشوا مجھے کہا دان میں بہت جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کر دی اللہ لے پارا ستاسو ستاسو دے نفسنو نہ جوڑی لے پارا ستاسو، ومن الانام اور پیدا کری دی دا ڈنگورو نا لپا دا ڈنگورو ازواجن جوڑی دار چا اخپل اخپل جوڑی، یزرعکم فیہ اللہ خوری تاسو لرا، یزرعکم اللہ خوری تاسو لرا پدی زمکا فیہ پدی تدبیر کی، اس معنی یاد شوا فیہ زمیر چکم دے تدبیر تا براجی کئے بل سب تا نراجی کئے خواہ فی پجے تدبیر کی، او زکا چ داو نوی اللہ چ یزرعکم بہ بلکہ یزرعکم فیہ دل پارچ دا تدبیر نہ دے دا پشان دا معدن دے لپا دا تکثیر دا مخلوقاتو، لکہ دریاب نہ دے دا پ منظر دا معدن دے لپا دا زیاتوالی دا میانو، میان زیاتی گی نو چرتا پ ابو کے، او دارگی انسان تو زیاتی گی ستا ساوری زیادتی گی نو پس فیہ پدی تدبیر سرا پدی تدبیر کے کم تدبیر چار دا نر او دا مادی اختلاط تے، لیسا کمسری شے ہونا نشتے پشاند اللہ شے عام ترجمہ دا خوخن دا ووسمی البصیر اللہ وردن کے لیدن کے دے، لیسا کمسری سمان شوا لیسا کمسری شے ہون مانا نشتے پشاند مثل دا اللہ شے دا مانس ہی ندا جگہ چدل تراغ چلیسا کمسلی شیعون اللہ پا مثل سشے نشترے نشت پشاند مثل دا اللہ شیع نو دی اللہ مثل خوشتے خود دی اللہ دی مثل مثل نشترے او دا مانس ہی ندا نو علماء وی چدل تک دا کاف زائد دے او مانے دا دا لیسا مثلو شیعون اللہ پا مثل سنشتے اللہ پا مثل سنشترے کاف زائد شو نو لیسا مثل ہوشے اللہ دا مثل پشان سے نشتے نبیان مانا صحیح نظر